Ministerul Public, de Direcția Națională. A șasea duminică de proteste antiguvernamentale în Piața Victoriei din București și în alte orașe din țară, în capitală, protestatarii au plecat în marș spre Palatul Parlamentului, cerând, între altele, ca persoanele corupte să nu fie grațiate. Încep simulările pentru bacalaureat și evaluarea națională. Sunt testați elevii de clasele a 8-a, a 11-a și a 12-a. Sunt peste 177.000 de școlari de clasa 8-a care astăzi vor susține simularea la proba scrisă de limba și literatura română pentru evaluarea națională. Iar la Arad continuă protestul părinților revoltați de condițiile în care sunt tratați copiii la Spitalul Județean de Urgență. Nu așteptăm covoare roșii, nu așteptăm nimic, vrem doar să fim tratați și respectați ca pacienți, ca oameni. Europa FM, este ora 7. Ioana Brustul, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! A șasea duminică la rând de proteste antiguvernamentale, sute de bucureșteni s-au adunat aseară la Piața Victoriei, de unde au pornit în marș spre Palatul Parlamentului. Cei care au ieșit în stradă se tem că aleșii puterii vor dezincrimina abuzul în serviciu în ciuda opoziției străzii. Sunt nemulțumiți și de amendamentele prin care de legea grațierii colective ar urma să beneficieze și condamnații pentru fapte de corupție. Controversata inițiativă îi aparține senatorului social-democrat Șerban Nicolae. Colegii săi din PSD nu-i susțin ideea. Săptămâna trecută dezbaterea amendamentelor a fost amânată până pe 21 martie. Proteste similare au fost organizate aseară și la Cluj, Brașov, Sibiu, Iași, Constanța și Galați. Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat aseară la Antena 3 că va evalua activitatea recentă a Procurorului General și a șefei Direcției Naționale Anticorupție, în special poziția acestora față de controversata Ordonanță Guvernamentală 13, evitând să spună dacă se gândește să-i demită pe procurorii Augustin Lazăr și Laura Codruța-Chioveși. Ministrul nu a exclus varianta ca cei doi să demisioneze. Dumneavoastră nu excludeți posibilitatea să-și prezinte demisia? N-aș vrea să se speculeze că știu ceva în acest sens. Doar mă refeream la faptul că există această posibilitate. Dar veți spune dumneavoastră, și dacă ea nu se va concretiza, voi face o fundamentare, o evaluare a activităților desfășurate de Ministerul Public pe de o parte, de Direcția Națională, structura Ministerului Public pe de altă parte. După ce am discuția cu dânsii, voi stabili măsurile pe care le voi lua, voi comunica presei hotărârea pe care o voi lua. Documentul prin care executivul Grindeanu a încercat să modifice legislația penală în urmă cu o lună și jumătate a generat ample proteste în țară și diaspora. La scurt timp după aceea, DNA a început o anchetă asupra modului în care a fost adoptată ordonanța în executiv, dosar pe care l-a declinat apoi parchetului general. Curtea Constituțională a stabilit că DNA și-a depășit atribuțiile, întrucât un ministru nu poate fi anchetat pentru inițiativele sale. Sorin Grindeanu a fost invitat astăzi în plenul Camerei Deputaților la ora premierului. Președintele interimar al PNL, Raluca Turcan, a declarat că formațiunea pe care o conduce și-a dorit audierea în Parlament a șefului executivului în legătură cu ordonanțele de urgență 6 și 9. Liberalii spun despre acestea că sunt la fel de grave precum ordonanța de urgență numărul 13. Ne explică Radu Tudor. Partidul Național Liberal transmite că premierul Grindeanu ar trebui să răspundă în fața parlamentarilor cum se stabilește cheltuirea banului public prin cele două ordonanțe. Ordonanța de urgență 6, prin care Ministerul Dezvoltării, condus de vicepremierul Sevil Shaideh, primește 30 de miliarde de lei pentru perioada 2017-2020, a fost aprobată de Senat, deși actul normativ a fost dur criticat de opoziție. Săptămâna trecută, Comisia de Muncă din Senat a dat raport favorabil și legii de aprobare a ordonanței de urgență 9, criticată pentru că elimină plafoanele de cheltuieli bugetare ale autorităților publice, precum și sancțiunile prevăzute în legea finanțelor publice. Forul decizional pentru ambele proiecte este Camera Deputaților. Instanța Supremă este așteptată astăzi să anunțe primele sentințe în dosarul Gala Bute. Judecați în proces sunt fosta șefa turismului Elena Udrea, fostul ministru al economiei Ion Ariton, dar și fostul președinte al Federației Române de Box Rudel Obreja. Procurorii anticorupție susțin că s-au fraudat fonduri publice prin organizarea la București în urmă cu 6 ani a galei în cadrul căreia a boxat Lucian Bute. Anchetatorii au cerut pedepse maxime de închisoare pentru procesul a început în 2015. Ascultați știrile Europa FM. Problema medicamentelor de care au nevoie copiii bolnavi de cancer, ministrul Sănătății Florian Bodug anunță că va rezolva această chestiune, a promis că astăzi va modifica un ordin mai vechi, potrivit căruia prețul unui medicament se face prin raportare la tariful cel mai mic din 12 țări, printre care și state vecine, precum Ungaria sau Bulgaria. Am 9 prețuri la care nu pot să umblu datorită faptului că în decembrie fostul ministru a modificat ordinul de nevoi speciale, iar stabilirea prețului se face prin raportare la cel mai mic preț din cele 12 țări de referință. Ori, știm foarte bine că dacă eu găsesc acest medicament într-una dintre cele 12 țări care nu plătește clawback, firma nu-l va aduce la prețul respectiv în România și eu nu voi putea să-i aprob un preț mai mare. Motiv pentru care am demarat procedura de schimbare a acestui ordin. Nimeni nu pleacă din minister până nu dau drumul acestui ordin. Sunt complet dedicat și motivat de a aduce absolut toate medicamentele care lipsesc de pe piață. Unele medicamente oncologice se găsesc deja în stocurile companiei naționale Unifarm, mai spune ministrul. În ceea ce privește Cosmegenul, pentru că este unul dintre produsele care lipsește, vreau să vă spun că este în stocul Unifarmului. L-am adus, dar prețul nu poate fi aprobat din cauza acestui ordin. Dar promit părinților, le transmit părinților și copiilor că acest ordin va fi modificat luni și eu voi semna imediat ordinul de preț. În ceea ce privește Dacarbazina, acest produs se achiziționează prin licitație de către spitale. M-am asigurat și am discutat cu președintele Comisiei de Oncologie, care m-a asigurat că există produsul pe stoc și că imediat ce se termină procedura, spitalele vor putea beneficia de el. Mai mulți părinți care au copii diagnosticați cu leucemie au reclamat că de o lună de zile în spitalele din România nu se mai găsesc 3 medicamente pentru tratarea cancerului. La Arad, 10 de părinți revoltați de condițiile în care sunt tratați copiii în secția de boli infecțioase a Spitalului Județean de Urgență se vor întâlni astăzi cu președintele Consiliului Județean. Ei vor depune o petiție prin care semnalează problemele din spital. Spitalul se află în subordinea Consiliului Județean. În weekend, 50 de părinți au protestat pentru a doua oară într-o săptămână. Totul a pornit după ce o mamă a transmis conducerii Consiliului Județean Arad o scrisoare publică în care reclamă condițiile inumane din secția de boli infecțioase a spitalului. Stau și 4 copii într-un pat, acuză părinții. Nu așteptăm covoare roșii, nu așteptăm nimic, vrem doar să fim tratați și respectați ca pacienți, ca oameni, nu noi, în special copiii noștri. Astea nu sunt condiții decente. Mama avea nevoie de normalitate, spațiu mai mult, paturi, cadre medicale dedicate. Sperăm să se schimbe ceva, pentru că așa nu se poate. Așa nu avem siguranța că mergem copiii într-un loc unde se facă bine. Poate îi scoatem cu mai multe boli decât i-am internat sau mult mai bolnavi. Preferăm să-i tratăm acasă până la urmă. Am fost internată timp de 5 zile cu băiețelul, de 10 luni. Pe doamna doctor am văzut-o doar de 2 ori în decursul celor 5 zile. La vremea respectivă am fost atât de terminată psihic după această experiență încât nu am avut puterea psihică, psihologică, să mă apuc de un asemenea demers, iar acum am venit să o susțin. Cristina Rusu este mama care a trimis președintelui Consiliului Județean Arad scrisoarea deschisă în care povestea condițiile din spital. Primul rând vreau să scot în evidență faptul că nu este un protest, ci este o întâlnire a mămicilor pentru a putea să ne organizăm și să schimbăm ceva în acest sistem de sănătate din Arad. Am întocmit o petiție pentru Consiliul Județean Arad și o petiție pentru DSP Arad și le solicităm să remedieze aceste probleme de pe secția de infecțioase copii Arad și în extensie de pe secțiile de PEDI 1 și PEDI 2 din Arad. Problemele sunt nenumărate, cred că sunt știute de foarte mult timp, nu sunt de când am fost eu internată cu fetița. Mărturisirile mămicilor din acest infern sunt tot mai numeroase și credem că e timpul să se schimbe ceva cu adevărat. În weekend, secția de boli infecțioase a fost supra-solicitată. Secția are 20 de paturi, dar au fost internați 31 de copii. La Spitalul Județean Arad are loc și o anchetă internă. Astăzi încep simulările pentru bacalaureat și evaluarea națională. Elevii din clasele 8-a, a 11-a și a 12-a vor da astăzi simularea probei scrise la limba și literatura română. Peste 450.000 de elevi s-au înscris pentru aceste testări. Săptămâna aceasta vor urma teste la matematică, istoria, limba maternă și proba scrisă obligatorie a profilului pentru bacalaureat. Rezultatele se afișează pe 31 martie. O ascultăm pe Ioana Dumitrescu. Sunt peste 177.000 de școlari de clasa 8-a care astăzi vor susține simularea la proba scrisă de limba și literatura română pentru evaluarea națională, iar mai bine de 280.000 de elevi din clasele a 11-a și a 12-a vor da aceea simulare, dar pentru examenul de bacalaureat. Mâine, elevii care fac parte din populația minoritară vor da simularea la limba maternă, iar joi, pe 16 martie, are loc proba scrisă la matematică pentru profilul real și istorie pentru uman. Vineri, doar elevii claselor a 12-a vor da proba la alegeri alegerea profilului și specializării. Simulările încep la ora 9, dar accesul elevilor în sălile de clasă se va face doar până la ora 8:30. Testarea pentru evaluarea națională ține 2 ore, iar cea pentru bacalaureat 3 ore. Notele nu se trec în catalog decât la solicitarea expresă a elevilor, anunță Ministerul Educației. Dar rezultatele elevilor trebuie să fie discutate în ședință cu părinții. Conflictul diplomatic dintre Turcia și Olanda ia amploare în acest weekend. Autoritățile olandeze au interzis intrarea pe teritoriul statului a 2 oficiali turci. Este vorba despre ministrul de externe și cel pentru familie. Tensiunile sunt generate de campania pentru un referendum de extindere a prerogativelor președintelui Recep Tayyip Erdogan. Campanie care are loc în Olanda, dar și în state precum Germania și Elveția, țări în care trăiesc numeroși cetățeni turci. Autoritățile de la Amsterdam au invocat rațiuni de securitate atunci când s-au opus demonstrațiilor plănuite de comunitatea turcă. În Olanda, pe de altă parte, săptămâna aceasta sunt organizate alegeri parlamentare. Actuala guvernare liberală se confruntă cu extrema dreaptă. Elena Tudor. Sâmbătă noapte, ministrul familiei de la Ankara, Fatma Kaya, a fost împiedicată de autoritățile olandeze să intre în consulatul turc de la Rotterdam. Aceasta a fost escortată până la granița cu Germania. În aceeași zi dimineață, olandezii au interzis aterizarea aeronavei în care se afla ministrul turc de externe. Cu câteva zile înainte, acesta fusese împiedicat să participe la o întâlnire cu cetățeni turci la Hamburg, în Germania, iar ulterior a renunțat și la participarea la un meeting în Zurich, Elveția. Tot în acest weekend a avut loc un protest violent în fața consulatului turc din Rotterdam. Poliția olandeză a folosit cai și tunuri cu apă pentru a dispersa manifestanții nemulțumiți de măsurile luate față de oficialii turci. Proteste au fost și la Ankara, acolo manifestanții au aruncat cu sticle și au distrus mașinile poliției. După măsurile luate de partea olandeză, Ministerul Turc de Externe a anunțat sâmbătă că nu dorește ca ambasadorul olandez, care este momentan plecat, să se întoarcă la post o perioadă. Să mai spunem că președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a criticat în termen dur atât Germania, cât și Olanda pentru interdicțiile impuse șefului diplomației de la Ankara, dar și ministrului familiei. Acesta a afirmat că atitudinea guvernului de la Haga este o rămășiță a nazismului. În replică, premierul olandez Mark Rutte a calificat aceste remarci drept nebunești și deplasate. Regimul de la Ankara încearcă să convingă acum membrii comunității turce din diaspora să voteze da în referendumul de luna viitoare din Turcia. În urma acestuia, președintele Erdogan poate primi puteri sporite. Știrile Europa FM la final, informare meteo de vreme rea, ploi, ninsori la munte și intensificări ale vântului sunt anunțate până mâine dimineață. Astăzi vor fi precipitații în sudul și sud-estul țării, unde se vor aduna cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat și izolat 20 de litri pe metru pătrat, local în nord-est și centru și izolat în restul teritoriului. La munte vor predomina ninsorile, în vestul și nordul Moldovei trecător vor fi și precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare, iar în celelalte regiuni va ploua. Vântul va sufla cu putere în est și la munte. Munte și temporar în vest, maximele vor fi astăzi între 5 și 14 grade. Vreme mohorâtă astăzi în capitală, temporar va ploua, bate vântul, iar maxima se va situa în jurul valorii de 8 grade Celsius. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața, Steaua a debutat cu victorie în play-off 2-0 cu CFR Cluj și a trecut pe primul loc în Liga 1. Roșalbaștrii s-au impus cu emoții spre finalul meciului. Gnoiere a deschis scorul abia în minutul 86, iar Ovidiu Popescu a transformat excelent o lovitură liberă directă în prelungiri. Steaua a depășit-o cu un punct în clasament pe FC Viitorul, care va juca însă diseară de la 20:30 cu Dinamo. Mai multe despre lupta din play-off aflați de la ora 21 în emisiunea Tribuna 0. Invitatul lui Ovidiu Ioanițoa va fi antrenorul campioanei antitră Marius Șumudică. FC Barcelona a cedat primul loc în prima diviziune, învinsă de Deportivo La Coruña 2-1 la câteva zile după calificarea senzațională din Liga Campionilor. Gazdele, fără Florin Andone, suspendat pentru acest meci, au deschis scorul spre finalul primei reprize. Suarez a egalat imediat după pauză, dar Deportivo a marcat golul victoriei în minutul 74. Din echipa Barcelonei a lipsit eroul confruntării cu PSG, Neymar. Catalanii au fost devansați cu 2 puncte de Real Madrid, care a învins-o cu 2-1 pe Betis Sevilla, după ce au fost conduși pe Santiago Bernabeu. Ronaldo a egalat în finalul primei reprize, iar Sergio Ramos a marcat golul victoriei în minutul 81, la doar 3 minute după ce oaspeții au rămas în 10. Alin Toșca a fost integralist la Betis. Real Madrid mai are de jucat o restanță cu Celta Vigo și, dacă va câștiga, se va desprinde la 5 puncte de Barcelona. CSM București a câștigat ultimul meci din grupele Ligii Campionilor 25-20 în deplasare la formația daneză Esbjerg și a evitat o confruntare cu câștigătoarea grupei întâi, Vardar Skopje. Reprezentanta României, deținătoarea trofeului, a terminat a treia și va juca în sferturi cu Ferencvaros Budapesta pentru calificarea în Final Four. Prima manșă va fi la București pe 7 aprilie, returul o săptămână mai târziu în Ungaria. Irina Begu a ratat calificarea în sferturile de finală ale turneului de la Indian Wells. Ea a fost învinsă de a treia favorită, Carolina Pliskova din Cehia, căreia i-a pus însă probleme. Meciul a durat 2 ore, iar scorul a fost 6-4-7-6. După eliminarea lui Begu, România mai are o singură reprezentantă la Indian Wells, pe Simona Halep, care va juca diseară cu franțuzoaica Cristina Mladenovic, nu înainte de ora 22. Petrecere mare de tot aseară pe Arena Națională, dragi prieteni, Gigi Becali, Laurențiu Reghecamp, Neameme, au revenit pe primul toată loc. Lumea, mamă, era o sărbătoare de ce că au câștigat titlul aseară, serios. Bine, a venit și târziu Victoria, minutul 86, dacă se termina egal, iar ieșeau discuții. Dar noi, Viitorul n-are un meci mai puțin? Stelei, ba da. Da, da, băi, știi cum e, se îndreptau spre un dezastru, că dacă se termina egal și câștiga Viitorul de seară, deja se împuțea treaba, cum se spune. Am înțeles. Așa, na, Steaua e deocamdată pe primul loc. Care Steaua? Mă rog, FCSB. Așa. Chiar așa. Deocamdată e încă Steaua, până la vară e Steaua. Am înțeles. A, deci da? Steaua e Steaua până la urmă. Steaua e Steaua până la vară. Și după aia vom vedea. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.